la Kiss Kiss in the Mix, o nouă seară transmisă din Mall, din Plața România. Matinalul pentru Party People începe în acest moment. Bună seara, bine v-am găsit. DJ Ang și Olix alături de voi, de acum și până la ora 22, 3 ore de mix, 3 ore de delichisuri și distracție. Maximă live de aici, din Plața România. 0722 20 60 20. Dăm chiar acum startul SMS-urilor cu tarif normal, dedicațiile voastre. Și vă așteptăm și pe facebook.com/KissFM România. Puțin mai târziu, în vreo 40 de minute, ne întâlnim cu Amna aici în studioul nostru din Plața. Amna vine să ne povestească despre noul single care se numește She Bangs. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de mesajele pe care le trimiteți pe facebook.com/KissFM România. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits. Bank pleacă. Avem Soul City și Masaru imediat, That Kind of Love. Și ne întâlnim și cu... cu cine ne întâlnim? Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Come on, let me see. Es que digo Olix alături de voi. Mamă, mamă, câte mesaje au venit deja la 0722 20 60 20. Hai să vedem așa câteva dintre ele, în afară de cele care se repetă obsedant. A, de aia aveam impresia că sunt multe, nu? Da. Hello, hello, super party, salut Olix, doar la Kiss FM, de la mine Bogdan din Prahova, am vândut toate fetele singure, vreau și eu Bonita Mateo. Dacă vor să vorbească fetele, să știe că eu sunt Van Damme 2703. Bun, ești bun, frate bun. Cu Van Damme sau cum să înțeleg? Da. Bun, pe Cristina o lăsăm pentru că ea suferă de SMS-ită, adică trimite același SMS de vreo 50-60 de ori pe oră. Mâine am examen și nu pot învăța, așa că mai bine mă relaxez, ascultând Kiss FM, că doar sunteți cei mai tari, bravo băieți, vă salut, Radu din Ploiești, mulțumim, spor la învățat acolo. Hai să vedem dacă reușim să mai găsim încă unul, în afară de Cristina, de care ziceam că suferă de SMS-ită. De la Vali din Craiova, pentru toți colegii de la Coralex, serviciu ușor în continuare. Vreau și melodia nouă de la Voltaj, dă vina pe să te și mai tare. Ok, mulțumim foarte mult. Bună, mă numesc. No, a, asta era Cristina, asta era cu Cristina, da, sigur, sigur. Sunt la vina din Urla. No, no, no, no. La vina. Să așa. Melodie cu Andra. Hai că e bine, acum a scris corect. Nu mai e mesajul de ieri, măcar. No, no, sunt la vina din Urla. Sprava, vă doresc o melodie cu Andra pentru mama mea, Gabi pentru fratele meu Marian și pentru voi. Vă pup. Din partea mea, Mădălina din Brăila, vreau și eu melodia Andrei Bonica Brasil, pentru sora mea, Clara din Italia, cu mesajul mi-e dor de tine și special pentru voi, achea melodie, vă pup. Achea, ok. Bun, și uite unul de la Costi din București, ar dori și melodia Voltaj, dă vina pentru colegul de muncă. Dă vina pe colegul de muncă. Până un alta, dă vina pe Pitbull, care e în toate piesele din lumea asta. Împreună cu Marc Anthony e de data asta, Rain Over Me, ne întâlnim și cu Laura un vis. Și Adrian Sână cu Sandra and Angel.

sunt Adrian Sână, la Kiss FM ascult doar hituri. FM, ascult doar hituri. Frumos, avem așa Ștefan Dădulescu de la Ștefan de toți colegii mei de la liceu și mai ales pentru voi. Natalia, bună, aș vrea și bine ați revenit. Bine, mulțumim, Natalia. Iulianu de Kiss, pentru toți chisomanii care ascultă acum Kiss FM, dacă se poate. Mamă, ne-a nebunit cu Sunset 54, Beleța. Mihai Bejan, Vrașa, pentru toți chisomanii, special pentru cei din Berești, Galați, vă mulțumesc, acolo s-a inventat berea, nu la Berești. La Berești. Uite și Iuli. Eu zic să-i împrățim pe cei din Micești cu cei din Berești. Există și localitatea Micești. Există Micești, sigur că da. Bun, da, da. Hai să vedem alte mesaje. Iuli zice de la DJ Iulian din Adjut pentru toți chisomanii și pentru voi echipa Kiss FM cu melodia Johnny Day și Matias. Ceva super incredibil. Bun, Răzvan zice așa, de la Răzvan pentru cel mai bun prieten Remus și special pentru voi. Alt Răzvan, de la Răzvan pentru toți chisomanii, frumos, scris cu 2 de ei așa. Am 83 de ani și ascult Kiss FM, o dedicație pentru RMGC. Please, Vank, pleacă. Adi semnează mesajul ăsta. Foarte interesant. Ionita Mircea, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei și Monica, toți chisămanii din Oradea, dar și pentru voi, Olic și ea. Mulțumim că ne face seriile frumoase. Kiss Kiss in the Mix, yeah! Sony Flames, Ale Sol. Piesa nouă nouță, lansată aici la noi în emisiune. Play and Win vin și cu Iabibi în câteva clipe. Ceria vine cu Is It Love, a treia piesă. Bun! Am dat SMS-uri, am citit și dedichisuri de pe Facebook, vă povestim mai devreme, vă povestim imediat ce s-a întâmplat mai devreme cu concursul, cu concursul, Kiss FM concurs. Dublează salariul, s-a dat premiu astăzi, aflați mai târziu. Ne întâlnim în câteva clipe din nou cu voi și puțin mai încolo cu Amna, invitată în studioul Kiss FM din Plața. Kiss a ascultat prima oară la Kiss. Sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. cause it's bringing sweet desire. You got me burning. Despre ce s-a întâmplat astăzi la concursul Kiss FM îți dublează salariul. Domnul Jolt Baniai, da, cu numele predestinat, precum scrie aici pe site, Baniai a avut parte de bani astăzi. El a câștigat la listă în program un total de 5.500 de euro. Adică a băgat în buzunar 150 de euro salariu și 5.350 de euro prima de la Kiss FM. Dacă vrei să câștigi la Kiss FM îți dublează salariul, te înscrii la concurs, SMS cu tarif normal 0735 600 100, în care scrii numele tău, orașul din care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri, ideea e să asculti mai apoi Kiss FM și să asculti doar hituri. Dacă te sunăm, ne spui care este cel mai recent hit, cea mai recentă piesă ascultată la Kiss FM. Și dacă ai spus piesa, ne la bănuții! În câteva clipe ne întoarcem cu alte hituri Kiss FM și desigur ne întâlnim și cu Amna. Ea vine să ne cânte noua ei piesă și Bang. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss in the mix! We'll be right back! Kiss FM. Back to the mix! Kiss in the mix! Back to the party! Back to the party! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. În drostea-n Talia, la Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc mama, și vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub palmiere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc. Tonight. să-ți bieri. Ție nu-ți place să ceri. Și dacă plângi să n-o faci, să n-o faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri. Că mâine e o nouă zi și știu că-ți vine câteodată să-ți bieri. Ție nu-ți place să ceri. Și dacă plângi să n-o faci, să n-o faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri. Că mâine e o nouă zi și trebuie să speri. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Și-mi place câteodată să înfrunt necazurile, stresul, gândurile, cu mâinile sus în aer, sus în aer. Este invitată live în studioul Kiss FM din Plața, din Mall. Hello, hello! Hello, hello! Ce faceți, băieți? Uite, foarte bine ne distrăm, te așteptam, știam că vii și ai venit nu oricum, ci cu noul tău single pe care îl știm foarte bine. Da, mi-era dor de voi și n-am venit cu mâna goală, vorba aia. Da, ne bucurăm. Noi ne-am întâlnit ultima oară la mare. Da, atât de, da, de mă, mult. Nu pot să cred că a trecut atâta timp. Da. Dar parcă era ieri. Parcă era ieri, ar fi fost bine să fie ieri. Ții minte asta vară când ne-am întâlnit la studioul Summer Kiss din Costinești, erai foarte colorată cu ojele de toate culorile pe... Da. Și nu mai suportați Tell Me Why. Deja eram supra-saturați de piese, dar încă s-a cântat mult până în toamnă piesa. Da, așa e. Ce faci tu? Cum ești? Foarte bine. Am venit să lansăm piesa și Bangs la voi. Așa, o să fie oficial că ea deja e lansată, de fapt. Da. Ea este deja lansată. Povestește-ne despre ea. Cu cine ai lucrat la ea? Doni și The Kid, doi băieți minunați de la Constanța. Foarte talentați. Băieții Constanța. Da, ei au făcut piesa, am colaborat foarte, foarte mișto. Și a ieșit, zicem noi, un viitor hit. Zicem și de băiatul cu trompeta, saxofonul? A, da, sigur că da. Cusmin, da. Care este și trompetist, este... e același... Da, nu cred că mai este încă saxofonistul Alexandre Stan, dar... Da, a fost. A fost în piesele ei vechi. Și în piesele ei și în formula scenică o bună perioadă. Cossacks, îl știm noi, pe numele de scenă Cossacks. Ah, uite că nu știam asta. Cossacks, ok. Ok, bun. Hai să ascultăm și Bangs. Este în aceeași idee, oarecum, cu Tell Me Why. Să zicem, da. Adică o piesă numai bună de club, că de acolo se pleacă ritmul. Să fie o piesă de club. Care o să rupă la vară. Da, ca să se știe, cum se zice. Să fie cu fetele acolo pe mese, care să fie de bine ca să nu fie rău, sau cum e vorba, nu? Da. Bun, hai să ascultăm piesa. Între timp, Olix scrie pe Facebook-ul Kiss FM părerile voastre despre noul single al Amnei. Acolo să lăsați comentarii și o să vedem ce spuneți voi. Hai să cânte trompeta, nu? Saxofonul. Da, saxofonul. Stai că mai avem o chestie pregătită, 2, 3. Hello, sunt Amna și la Kiss FM ascult doar hituri. Sound. Kiss in the Mix. Ne întoarcem imediat cu ea. Este invitată live în studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. Până una alta, uite răspunsurile voastre pe Facebook. Da, pe Facebook-ul Kiss FM. Da, legate de despre piesa pe Amnei pe care tocmai am ascultat-o. Isabela zice așa, sună bine, bună ideea cu saxofonul, e potrivită piesa pentru cluburi și bangs, bangs. Isabela știe și versiunea anterioară a piesei. I like it, zice ceva, multe inimioare, foarte frumos, îmi place chestia cu o la la la, o la la la, îmi place piesa, felicitări. Super piesa, love you, like Amna, drăguță. Hilda zice, wow, e ceva nou și energic, sunt sigură că piesa o să facă furor, felicitări și nu uitați să ne tot încântați, astfel vă pup pe toți trei și trei inimioare, sigur. Deci bravo, uite că piesa e sunt ok. Sunt foarte fericită, mulțumesc mult. Noi o știam oricum și în cealaltă variantă și în cea cu saxofonul, prinde foarte bine în cluburi, am pus-o în seturile noastre și Olex la partid și eu la Kiss Kiss in the Mix Party. Mulțumesc mult, băieți. Prinde foarte bine. Și acum, rubrica pe care o facem la munte în ultima vreme. I-am spus, pe Amna am avertizat-o că urmează o rubrică specială a noastră. Da, rubrica Mobile Check se cheamă. Trebuie să ne spui... Iei telefonul în mână, în primul rând. Da, iei telefonul tău în mână, telefonul principal, așa, și ne spui două lucruri. Și asta este o rubrică pe care o facem pentru fani, da? Ultimul apel, de la cine sau către cine a fost, și ultimul SMS, la fel. Ultimul apel a fost de la The Kid, de la Constanța. Zis, m-a sunat bă, exact acum. Nu, m-a sunat acum. Și mi-a spus, ce faci voi? Uite bine, o să te ascult. Așa, deci îl salutăm pe domnul The Kid. Te pupăm, Kid, așa. Și ultimul SMS? Ultimul SMS. Dacă nu e foarte Olix, intim. E de la tine. Hei, e perfect, te așteptăm la plaza. Ah, ok. Înțelegi? Uite. Deci facem o nouă regulă. Avem dovezi, da? Da, da, așa stai, e. Deschide. Verificăm. Da, așa e, așa e. Deschide mail-ul acolo, te rog frumos. Băi, ce ușor a fost. Stai. Dacă tot ești cu telefonul în mână, urmează întrebările legate de telefon, da? Asculți muzică pe telefon? Nu. Asculți muzică pe YouTube? Da. Ultima, nu știu, care ultima e piesă? Ultima piesă ascultată? Și Banks, ce crezi, rău să vorbim în piesa ta, cum a ascult toată ziua melodiile tale. Melodii de afară, nu știu, de aici? Melodii de afară, absolut orice se ascultă afară. Nu știu, o piesă care te observează în ultima perioadă. Nu-mi zic că e balada boa. Nu. Băi, sunt blank acum, chiar nu știu, vă dați seama că ascult în continuu muzică, dar nu, sunt blank. Da, e bine, să vezi cum a rămas Glass Week XXL la întrebările noastre. E pe bune? Nu e o glumă? Nu știu, dacă ești pe stradă, în mașină, oriunde ești și îți vine o idee de piesă, te înregistrezi pe telefon cântând... Nu trebuie să asculti asta, am foarte multe... Vreau să spunem, dai play! Băi, nu, deci am foarte multe idei, am compus săptămâna trecută, chiar m-am trezit pe la 3 noaptea cu niște idei. Și nu vreți să auziți cum suna vocea mea pe la 3 dimineața, dar a fost ok. Nu, e bine dacă ai idei la da. Din astea. De acum înainte o să-i punem să... O să le legăm telefonul cu o mufă audio. Să dăm direct play din el, nu? Bine, da. Vezi că poate e altă înregistrare din timpul nopții. Nu, băi, băieți. Nu ne registrăm așa în timpul nopții. Bine. Asta a fost rubrica noastră. Mobile check. Am stăpat ușor. Amna, pe final, datele de contact, ce vrei tu? Da, Amna Official, ne vedem acolo, vă aștept pe toți. Și vă pup și vă mulțumesc mult pentru tot sprijinul. Te-am pupat, Amna, bată maximă cu nouă single și bang. Să auzim repede, să vedem videoclipul piesei. Doamne ajută! Îl așteptăm cu interes, te-am pupat. Vă pup și eu. E timpul să facem o scurtă pauză, dar până la pauză v-am mai pregătit o piesă foarte tare. Maximilian vine împreună cu Mephix și Sophie. La Kiss FM, asculți doar hituri. Hai, let's do this. Kiss FM. Se îmbracă, man. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzu. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge, n-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu ai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Ai zis că nu, da, deja-ți faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce, credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub papoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri. Dar s-o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă. FM. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss, kiss in the mix. Doua de Kiss Kiss in a Mix live din mod din Plața România începe chiar acum. Începem următoarele 40 de minute non-stop hits cu o piesă foarte tare, Shura de la Jamie Woon, remixul Sammy Chili, după care vine Smiley cu Dream Girl Radio Killer Remix. Și ne întâlnim cu altă piesă marca Ha Ha Ha Production, o piesă nouă semnată Ruby. Se numește Miracle of Love. Olix, DJ Young împreună cu voi, Kiss Kiss in a Mix. Dăm startul SMS-urilor chiar acum. 0722 20 60 20. Așteptăm acolo mesajele voastre. Tariful e normal, așa că trimiteți mesaje. Încercați să le trimiteți o singură dată, pentru că dacă vin mai multe, softul nostru le pune în folderul de spam acolo. Da. Hai să continuăm mixul. Shura la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix live din mall. Walk to my shoulder, run. Run my shoulder. I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. collected. I pray that we are regretless, you and I. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Don't I know? Well, I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? FM, ascult doar hituri. then you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh, yeah. Suntem pentru al nu știu câte la weekend la munte. Da, cred la munte. Că weekendul cu numărul 10 o să fie. Da, weekendul 10 la Winter Kiss, transmitem live din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Din Predeal suntem în formula pe care o știți la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. De asemenea avem colegi care transmit din Sinaia și din Poiana Brașov. Tot noi o să fim și la Zuga, la sâmbătă dimineața și duminică dimineața pe pârtii acolo, cu programe foarte, foarte tare și concerte, artiști invitați. Auzi, vreau să zic că i-am întrebat astăzi spre șefii noștri, auzi, dar cât vreți să ne mai trimiteți la mute? Ghiți ce mi-au răspuns. Olex, de ce vii cu întrebări din astea? Exact, pe cum? N-ai cum să întrebi așa ceva când toată lumea își dorește să fie cât mai lungă vacanța, să fim cât mai multe weekenduri la mute, să ne distrăm, să ne dăm cu schiurile, cu placa, nu? Și apropo că tot ține iarna, tot în weekendurile, în toate weekendurile astea o să vă întâlniți și cu colegii noștri din zona cealaltă a țării, la Muntele Mic și la mai rău, pârtie, care tot timpul... Eu zic să-i trebuie mail cel mai simplu, nu? Să vedem... Da, suntem și cu celelalte găști. Avem Păltiniși, avem Râncă, avem o grămadă de... Așa, bine că acum le zici, când pe eu... Cum, pe nu? Păi asta erau, Păltiniși și Râncă. Dar pentru că știi deja, pe lângă Valea Prahova, avem și alte văi, să le spunem așa. Bun, deci vă întâlniți acolo cu colegii noștri. Până una alta, pe de altă parte, în weekend. În weekend, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Sâmbătă ne vedem în Sinaia, în Old Nick Pub. Facem mega petrecere acolo, live pe Kiss FM. Și nu uitați, în această seară începem cu la 22 pe Kiss TV. Este reluarea ediției pilot a clasamentului Top 10 Like Words, un clasament prezentat de DJ Young. Hai să continuăm la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Bye, people! The good things, oh, I'm

siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Oh, malea sin palabras. Piesa asta, un remake, remix, cover sau cum vreți să-i spuneți, o variantă foarte, foarte interesantă și o piesă de acum 20.000 de ani, toamna, refăcută. Oh, da, corect, corect, corect. Facebook.com/KissFM România s-a strâns carul de dedichisuri la postarea lui DJ Ang. Așa încât luăm câteva dintre ele cele mai interesante. Mihai vrea un dedichis pentru istoricii de la 7A din Hârleu și toți chisomanii. Crăciun Bogdan Silviu, vreau o dedicație specială, ai să-mi cipego de două ori pentru Isa. Foarte bine, o să fie de două ori. Chiar n-am gândit să punem piesa de două ori una după alta. Am zis să facem în seara asta așa un... Ca să vă săturați de ea. Sigur, și de mâine să nu mai fie. Andreea Popa. Andreea Popa. Mamă, cât a derichis. Am dorit și eu un shining heart pentru prietena mea, Adriana, care, nu, pe care am uitat-o în ultima vreme. Și căreia vreau să-i urez cu ocazia asta mult succes la examene și în încheiere mă simt constrâns să-i mulțumesc mult muzei mele, Zinia Pupici. De la Martin pentru Alexandra, cea mai frumoasă fată și desigur pentru Olix, vrea Ana May, Ana May, City Lights. Ana May, Adi zice așa, os hits. No, asta e pe altă limbă, nu știu. Da, dar în schimb, Hilda vorbește pe românește. Dă-ne și o piesa, Oli Murs. Bă, ce cu piesele astea, oameni buni? O fi Oli Mureș. Hurt Lips, a bit. Pentru toți pământării și mai ales chisomanii, în primul rând pentru ei, să-i mânghie puțin pe suflet, dacă tot e criză, să se bucure și ei cum mă bucur și eu. Kiss. Pe ce mai e criză de sentiment acum? Am intrat și în criza sentimentală. Citim și bancul ăla? Da, puțin mai încolo, citim și bancul. Hai că era haios. Un scoțian întreabă la stația de benzină. E adevărat că a scăzut prețul la benzină? Da, e adevărat. Atunci să-mi umpleți și mie bricheta. E vechi decât lumea. Other Someone Like You, Dumbbell and Justify Sex, Sahara, Wonder Why și Luke One cu Demoga împreună cu Liviu Todorescu vin cu Electronic Symphony. Live din Mall din Plața România, 40 de minute non-stop hits. Asculți doar hituri. Sex would be. everything if I could bring back those nights. When you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. And if anything, would give everything if I could bring back those nights. When we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? Yeah. Alex împreună cu voi din studioul transparent, studioul de sticlă Kiss FM de aici din Mall. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, iar data la zi găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, dați un like, totul este gratis, în așa fel încât să aveți colecția completă. Acum facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese foarte, foarte tari mixate live de aici din Mall. Și nu uitați, la ora 22, în mai puțin de o oră, nu, o oră și 20 de minute, avem reluarea ediției pilot a emisiunii, a noi emisiuni, Top 10 Like Words, pe Kiss TV, sigur, de la ora 22, o emisiune prezentată de DJ Young. Dacă nu aveți un televizor lângă voi, puteți intra pe kisstv.ro și puteți vedea acolo live Kiss TV-ul și emisiunea prezentată de DJ de la 22. Ne întoarcem repede cu Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Toate cuvinte. Încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Suntem mai departe live din Mall, din studioul special amenajat, studioul de sticlă Kiss FM din Plața România. Facem să încapă 4 piese, le mixăm, le aranjăm, le tăiem, le ciopârțim, așa cum ne place nouă. Facem un bootleg, hit mix, cover, remix. Grasso XXL, Lara Song, Martin Solvig și Dragonet împreună cu Idling Big in Japan. Raluca, Out of Business și Arash cu Broken Angel. 0722 206020. Și puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. Așteptăm de kiss-urile voastre. La Kiss FM, ascult doar hituri. Am zis flori, fete și băieți. Hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe-și-ngi în plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Oh, remixul DJ Alligator la Kiss Kiss in the Mix. Da, hai să vă spunem despre concursul la Kiss FM. Îți dublăm salariul. Astăzi cineva ne-o la bănuții. Da, te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, în care scrii numele tău, orașul din care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Ideea e să asculti Kiss FM și ne iei bănuții dacă știi care este piesa pe care ai ascultat-o înaintea concursului. 5.500 de euro, atât a câștigat Zolt. Banii ai e un nume predestinat, nu? După ce a fost sunat de Alice de la Kiss și a zis piesa care a cântat ultima oară înainte de concurs la Kiss FM. Era vorba despre JCJ, Price Tag, piesa cu banii, da, și piesa... banii a dus, mai ales că pe el îl cheamă Banii ai. Tare, tare coincidența. Bun, facem o pauză scurtă, după pauză vine piesa Null House, o piesă românească foarte drăguță și veche. Da, după care intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix live din Plața România. Începem ora următoare cu o piesă care vă place cu siguranță. N-o să ajunge acolo. Gata, ne facem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De ce te prefaci că nu-l placi? Că lacrimile nu ți s-au uscat pe far? De ce te mai ascunzi că mai rău te afunzi între patru pereți să înveți? Crezi că-ți imaginezi că pe lume nu mai sunt deloc băieți, dar mai sunt, dar mai când că stai degeaba în casă, crezând că e valabil la toți, că numai de sex le pasă. Și plângi, hai dacă poți lasă-l, când sunt atâtea stele. Cere prea mult acela care vrea ca doi în unul să fii cu acela care ții, dar fi în fața ta, iar v-ați privi în ochii minții. Iar dacă n-ai mai greșit, dacă n-ai mai luat totul în glumă, poate cândva veți ajunge ca Yin și Yang, mână de mână, că poate să-l mai auzi odată. Ai vrea te îndrept spre telefon și vocea lui când îți spune alo, te lasă fără de ton. La ceasul când alții dorm, tu revii și memorii sunt că vii, știu, împacă-te cu el cât încă nu e prea târziu. Oricât ai încercat, nu poate fi la fel, spui mereu e de vină el, oricât ai încerca, nu poate fi cum era, spui mereu, mereu, e de vină ea. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel, spui mereu, e de vină el, oricât ai încerca, nu poate fi cum era, spui mereu, mereu, e de vină ea. Îmi doresc că-ți spus, te iubesc primul, după care sigur, ți s-ar un filmul, a fost prematur. Nu-i nimic, fii tu, o vrei totul. Dar fi sigur că mereu va fi un altul. Oricum, fără ea nu mai e niciuna. Tu ai sunetul, spune că ți-ai gol sufletul. Atunci când a plecat, a luat cu ea totul. Și că ai încercat să-ți umbli viața cu ceva, totul. Nu te mai gândi cine cum a greșit. Nu te mai gândi cine a plâns când celălalt a zâmbit. Cine a avut credit, cine a avut merit. Mai mult, mai mult, evită, ezită să crezi că viața e tristă. Sunt lucruri frumoase între voce, stau încă pe listă. Persistă, rezistă și insistă să crezi că are suflet pentru tine și asta nu poți să o vezi. Poate luceafărul din ea nu are scară să coboară, dar răsânceată lui Cupidon încă doare. Separat de depărtare, lăsă sufletul pustiu, știu. Împacă-te cu ea câtă că nu e prea târziu. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel. Spui mereu, e de vină el. Oricât ai încerca, nu poate fi cum era. Spui mereu, mereu, e de vină ea. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel. Spui mereu, e de cât ai încerca, nu poate fi cum era. Spui mereu, mereu, e de vină ea. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel. Spui mereu, e de vină el. Oricât ai încerca, nu poate fi cum era. Spui mereu, mereu, e de vină ea. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel. Spui mereu, e de vină el. Oricât ai încerca, nu poate fi cum era. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Cu alte cuvinte, hello, hello, bar and people. Intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the mix. Ne aflăm în continuare în studioul Kiss FM de sticlă din Mall, din Plața România. DJ Young și Olix împreună cu voi. Și avem Michel Telu, pentru că tot ne-a cerut piesa asta și încă nu v-ați săturat de ea. Hai să o cipego, după care vom continua tracklist-ul cu piesele deja cunoscute. Avem și Anda Adam, Banda Adam și Jeremiah aici cu 50 Cent, Down On Me și o grămadă de alte hituri. Stai așa, că acum trebuie să zicem, avem și Jeremiah, să-l pregătim și pe Jeremiah, stai așa. Avem Anda Adam, Banda Adam, trebuie să spunem următoarea chestie. O chestie pe care nu am spus-o niciodată la radio. Ultima difuzare la Kiss FM. De ce spunem asta? Pentru că de mâine Anda o să aibă o nouă piesă care intră în playlist-ul nostru. Anda o să vină în studioul de aici din Plața. Și acum ar fi tare ca piesa Pandamata să fie în continuare difuzată și să fim nevoiți să dezmințim zvonul potrivit căruia Olix a zis, păi stai așa că e ultima difuzare. Păi nu e, poate nu e. Eu zic că e, uite ce scrie acolo. Cel puțin pentru moment, nu? Pentru moment. Ok, cu alte cuvinte, dezvălim din culisele playlist-ului. Nu vă putem spune și codul piesei din playlist, pentru că nu v-ar spune nimic. Da, este în F. Da, e într-o categorie interesantă. Așa că mâine are loc lansarea noului single, Anda Adam. O să aflați despre ce este vorba. Hai să continuăm mixul. Mosa să fie. Dacă te prindă, la Kiss FM asculți doar Mosa. Mosa. Adică hituri. Mosa. Mosa. Mosa. Mosa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Ascultă doar hituri.

Lennon, Me, DJ Dark și Dance Remix la Kiss Kiss in the Mix live din Mall. Pare People, avem dedicații 0722206020. E pentru prima oară când vă trimit mesaj, deși vă ascult permanent, așa că tare mi-ar plăcea să vă aud citindu-l. Trec la dedicație pentru voi, eu primul rând. Faceți o treabă minunată pentru iubita mea Oana și pentru cunoștințele mele din curtea de argint. Vă pup și vă salut, Alex Olteanu, salutare acolo! Hello, sunt Radu din Bistrița. Următoarea piesă să fie pentru toate fetele care ascultă acum Kiss FM. Sunt Cosmina din Alba Iulia. Vreau și eu să-i urez pola învățat la biologie Laurei și colegilor mei din 9F. Vă pup! Baftă acolo, spola treabă, spola învățat. Salutare toate melodiile pentru Nea Răzvan, care a muncit toată ziua și pentru voi sunteți cei mai tare, semnează Nicolae, mulțumim. Vreau și eu un dedicat pentru iubita mea Mihaela, pe care iubesc foarte mult, și aș vrea și eu melodia cu Alex Velea și Anda Adam, Selecta, mamă, o piesă atât de veche. Bună, dedicat de la Dora pentru Florin, care acum stă în taxi și ascultă Kiss FM cu mesajul Florine, când mă mai inviți la tine la o cafea, pupici, Kiss of Minor. Wow. Așa, invitați-i pe față, nu oricum. Avem Sweet Love de la Liviu și Mona. Ne întâlnim și cu Sean Paul și Doesn't Mind, remixul Mix Show. Și Voltage, dă vina pe Voltage. Dă vina pe... La ora 22, nu uitați să vă uitați la reluarea ediției pilota emisiunii Top 10 Like Words pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro în direct, o emisiune de DJ Young prezentată. Avem dedichisuri pe Facebook, dăm startul în câteva clipe, pregătiți-vă să lăsați dedichisurile acolo, cât mai scurte, scrise corect, și dacă ați mai lăsat deja un dedichis și vi l-am citit, încercați să îi lăsăm și pe alții, nu? La Kiss FM, ascult doar hituri, Kiss Kiss in the Mix! Woo!

pe ea. Zoli mă întreabă, n-a bine Zoli, ia zi. Da, Zoli. Dă vina pe voltaj, la Kiss Kiss in the Mix. Sau pe Zoli. Bun, pe Zoli de la voltaj. Știți pe Zoli de la voltaj? Nu, ale Zoli de la sistem. Știți pe Zoli de la sistem, da. Bun, de Kiss-uri de pe Facebook, de pe pagina noastră, de la locul, de la postarea mea. Avem așa, Florin, un derichis pentru surorile mele, dacă se poate, piesa lui Ania, Fulmi. Andrei Ciprian, un derichis pentru mămica mea, Andreea Dea. O pupăcesc dulce. Opti zice, hello, vreau și eu dedicație pentru M, una dintre cele mai speciale persoane pe care le-am cunoscut vreodată, cu mesajul te pup, Motănel. Și Irina zice, pentru toate fetele de pe wall-ul Kiss FM și sora mea, salutări din Craiova. Voltaj, la fix a fost piesa, că și-au dorit piesa. Daniel, un derichis pentru doamna de mate și toată clasa 7B. Alexandra Maria, vrem și noi un derichis pentru prietena noastră Andreea, care astăzi împlinește 15 ani, de la Alexa și Alex, cu mesajul la mulți ani, scumpo, te iubim! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și Hilda zice, pentru toți chisomanii, pentru Olic și DJ Young și pentru cei care se simt Dan Bălan, Cică Bom, vă pup pe toți cei cât de tare pot. Vă rămâne urma. Da, ok, perfect. Avem Gaza Girls. Ne întâlnim și cu David Guetta și Kid Cudi, Memories. Pitbull și Mio, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Nu uitați, după ora 22 aveți parte de o nouă ediție de Kiss in the Night cu Marian Boba. El ilustrește studioul în acest moment, pregătește sculele acolo pentru emisiune, frumos, telefoanele. Sigur că da, face chiar curat în studio. Profită de faptul că noi seara transmitem din mall și nu mai suntem în studioul central, așa încât are un răgaz destul de mare să facă ordine în studioul central. La Kiss FM, ascult doar hituri. All the girls are dancing to the music, shaking booty, shaking their hand, and they're all the lovely and singing. All I really find, I swear. All the girls are dancing to the music, shaking booty, shaking their hand, and they're all the lovely and singing. All I really find, I swear. Yeah. Muere en el uso un amor. in the mix. Asculți doar hituri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Să vă fac o mărturisire de ordin, nu știu cum să-i spun. Și aia, la televizor la și la radio, consumați minim 2 litri de lichide pe zi. Ei bine, astăzi în emisiune am băut 1,5 litri de cafea. Cine, tu? Da, și încă 1,5 de litru de apă. Păi, că nu era cafea, era un fel de cappuccino, mocacino, frappuccino, nu știu cum, nu? E acolo, e... Uite, o să-i fac poze și o punem pe Facebook, să vadă lumea câte lichide beau eu, cel puțin, în timpul emisiunii. Tu ba, ai și tu cafea. Să... Tu ai cafeluță mică, nu? Nu, eu cafea, stai că spun, mărimea medie e aia mică. E aia mică, da, e cu nici latte, măcar. Cu mult latte, e ok. Deci nu e cu cofeină. Double power. Păi dacă ți-e sete în timpul emisiune, băi, ca double omul, power. Bun, ok, avem alte piese mixate până la ora 10. Stai așa să vedem ce urmează. Ina Endless. Ina Endless. Să zicem ce urmează după. E o piesă foarte tare. E o piesă mai veche și un remix bestial. Fly DJ's remix pentru Fly Project ca tine. Adică piesa cu Gloria Estefan, Hotel Național, piesă nouă. Și Speed of Sound de la Deep Central. Cred că astea sunt sau mai încape una. Nu știu, vedem, ne descurcăm, vedem cum ne împrietenim cu playlist-ul. Hai să continuăm mixul. Între timp Olix face poză la lichidele pe care le-a consumat aici în studioul din mall. Dar hai să spunem ce se întâmplă în weekend. Suntem din nou la Winter Kiss. Da, ca de obicei, sâmbătă și duminică emitem live de pe pârtiile din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de unde transmitem Winter Kiss Kiss in a Mix. Și tot în weekend, înainte de emisii, de dimineață, suntem în Azuga, acolo program local pe pârtia Sorica și artiști invitați. Da, mă scuzați, ce făceam poză. Da, și artiști invitați acolo, de asemenea vă întâlniți și cu colegii noștri pe celelalte pârtii importante din țară, la Muntele Mic și la... Ia, tu le știi pe Ovidiu? Da, sunt o grămadă de pârtii, intrați pe kissfm.ro, să le știu interchis. Hai că vorbim de 3 minute! Vorbim de 3 minute! Talk show! Ia, stai că vine Ina, începe în 1, 2, 3 și... I'm round and round. Sun is always in my face. It's alright, it's alright, it's alright. It's alright. Toată lumea te minte, crede și simte. deschise când toată lumea te... Remixul ăsta Fly DJs pentru ca tine. Era o altă piesă decât ce cântai tu. Bine, e bine că totuși cântai o piesă Fly Project atunci când fredonai, nu? Trebuie să spunem că avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă în Sinaia, în club Old Nick Pub. Olix și Dan Fințescu vor fi acolo live pe Kiss FM, în timp ce DJ Angă rămâne la Predeal. Da, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă în Cuve Club and Lounge din Predeal sâmbătă seara. Bun, continuăm, mai avem încă 3 piese foarte, foarte tari. Hotel Național de la Gloria Estefan, Speed of Sound de la Deep Central și un remix proaspăt pentru o piesă no-notes intrată în playlistul Kiss FM, Adele, Set Fire to the Rain. Remixul vine de la Addictive Elements. Până la 10 împreună cu voi, live din Mall din Plața România, studioul de sticlă Kiss FM. Cei care nu l-au văzut sunt aici invitați la etajul 1, intrarea din spate să vadă studioul nostru. Îi salutăm pe cei care sunt sus la mâncare, la filme și așa mai departe. Da, era o coadă mare la cinema și la Movieplex, foarte, foarte multă lume pregătită, dacă e miercuri, da, să multă lume la film aici în mall. Hai să continuăm. Ia, Satel Național, zici că e un remix românesc. Piesa cu Gucci Gucci la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Hotel Național, dress very chic, 112 daiquiris, dancing to the Cuban beat, white pearls, teased up hair, lipsticks red to make them stare, drama's on like Susan Lucci, it's time for Gucci Gucci. Time for Gucci Gucci. Time for Gucci Gucci. I had you searching down for salut, Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. De la ora 22, în exact 3 minute de acum încolo, pe Kiss TV avem Top 10 Like Awards, reluarea ediției pilot, un program prezentat de DJ Young. Stai așa că am și deschis site-ul Kiss TV, să ne uităm aici când începe. Da, începe, da. Ori pe Kiss TV, ori în direct pe kisstv.ro. Este foarte, foarte simplu, aveți acolo transmisia în direct. La ora 22, Top 10 Like Awards. Între timp, în timp ce vă uitați la Kiss TV, nu uitați să-l ascultați și pe colegul Marian Boba. El vă așteaptă la o nouă ediție de Kiss in the Night, sezonul 4, ediția cu numărul 3. Cu alte cuvinte, ne întoarcem mâine. Mâine va fi joi și dacă va fi joi, va fi... Dacă e joi, e weekend la noi! Corect! Plecem tot de aici, din Mall, din Plața România. Ne auzim mâine pe început de weekend. Seară frumoasă să aveți la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM.